انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔